Hiç yerinden kalkmıyor. Aldığı gibi yatıyor. Ebu Bekir geliyor, yanına atırıyor. Bu sefer Ömer geliyor. Onu da durdurdum, izin istedim. Hatta bunun oğlu geldi dedim diyor. Aleyhissalatü vesselam hiç kalkmıyor. Ona da izin veriyor, içeriye geliyor. O da bir tarafını attırıyor. Bu sefer Affan'ın oğlu geliyor. Aleyhissalatü vesselam dur diyor, kalkıyor. Üstüne başına çekidüzen veriyor, oturuyor. Sonra ona müsaade ediyor. Oturuyorlar, diyeceklerini deyip ayrıldıklarında Ayşe annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki onların halini gözlüyormuş hücresinden. Ey Allah'ın Resulü diyor, Esma'nın babası geldi. Yani kendi babasını kastediyor. Hiç diyor kalkmadım bile diyor. Hafsa'nın diyor babası geldi. Ömer'i kastediyor. Yine diyor hiç toplanmadın diyor. Affan'ın oğlu gelince diyor durdurdun. Üstüne çekidüzen verdin. Sonra onu kabul ettin diyor. Aleyhissalatü vesselam, ya Ayşe diyor, Allah'ın meleklerin haya ettiğinden ben haya etmeyeyim mi diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi insanlar değişik topraktan yaratılmıştır. Ebu Davud'da nakildeki geldiği gibi Allah diyor Adem'i 8 çeşit topraktan yaratmıştır. Kimi siyah, hem de simsiyah, kömür gibi. Bir dişler beyazdır. Kimi beyaz, kimi sarı, kimi de diyor kırmızı renkte. Kimi de diyor bunların arasında bir renktedir diyor. Bakın böyle bırakmıyor, devam ediyor rivayet. Kimi diyor kayalar gibi sert. Öyle insanlar vardır ki adama böyle totepeden bakar, beton gibi. Hani bir kartal insana böyle avını ararken ta tepelerden bakar ya, aynen öyle. Kimi diyor ovalar gibi yumuşak. Kimi verimli, kimi çoraktır. Böyle. Allah madenimizi ovadan eylesin. Sonra da yıkanmıyorlar mıymış daha? Bitlenir adamla. Komik daşısın. Komiyen adamın rengi değişmez daha. Aslan kardeşim. Rabbim hayırlısını versin kardeşlerim. Hakikaten insanın huyları, hareketleri çok farklıdır. Mesela gelen rivayetlere bakıyorsun. Aleyhissalatü vesselam birini bir yere emir tayin ediyor. Ona gerekli nasihatleri yaparken birden Hasan'dan Hüseyin geliyor. Hemen dedelerine sarılıyor. Dedesi onları öpüyor, okşuyor. Birini bir omuzuna, birini bir omuzuna alıyor. Bu o kadar merhametli, o kadar sevdiğini gösteriyor ki karşıdaki benim diyor şu kadar çocuğum var. Ben daha bir tanesini öpüp okşayıp omuzuma almadım diyor. Bakın aleyhissalatü vesselam Allah diyor senin kalbinden merhameti aldıysa biz ne yapalım diyor. Ve hemen onu azlediyor. Kendi tabiatına merhamet etmeyen bir adamı da diyor biz emir tayin etmeyiz diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine kardeşlerim Müslüm'ün iman babında bulursunuz. Hakikaten önemli bu huylar, fıtri hasletler çok çok önemli. Birinin diyor boynundan merhamet alınmışsa onun boynundan diyor İslam bağı da çıkmıştır diyor. Subhanallah. Evet. Birinin diyor boynundan merhamet duygusu çıkmışsa onun boynundan İslam bağı da çıkmıştır diyor. Allah hepimizi merhametli kılsın. Sahih olmaz mı Musa? Müslüm hadisi. Tabii Müslüm hadisi. Benim mesleğim madenci olduğu için ben bu hadisi çok güzel analiz ederim ha. 16 sene ben demirin karşısında çalıştım, ateşin. Demir döküm işi yaptım. Bir madenden bir pisliğin nasıl ayrıldığını çok iyi bilirim. Ateş, ocak, fırın hararet yaptıkça hararet arttıkça cürufta ayrışır. Temiz çıkar, cürufta belli olur. İnsanlar da böyle değil mi? Bir cihada el alın. Adamlar Talut'la Calut'un kıssasına baktığımızda ta Calut'un ordusunun yanına kadar geliyorlar. Ve o ana kadar yaptıkları itaat onların karşısında dikilmeye sebep oluyor. Ama işlemiş oldukları bir hata, isyan, günah onların tabanları yağlamasına sebep oluyor. Bak orada cürup nerede çıktı? Orada hararet 1502 dereceye geldi. Demir döküm işçisi bilir. Bir demir 1502 derecede tamamen su olur. Fakır fakır kaynar böyle. Onda cüruf diye bir şey kalmaz. İşte orada düşmanın karşısında da fıkır fıkır kaynar. Cüruf tak diye çıkar oradan. Tak diye çıkar. Gerisi kalır. Evet. İnşallah kardeş, özelden ve pistirilen birisi bir soru soruyor. İnşallah sonra geleyim. Şu kafamdakini bir anlatayım. Veya düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asıl pehlivan diyor, kızgınlık anında sinirini yutandır diyor. Al sana bir cürüp. Hala devam edersen, yerini değiştirmezsen, yatıp uyumazsan, abdest almazsan, ağzından çıkanı kulağın bile duymaz. Al sana bir cürüp işte. Helal da belli, haram da belli diyor. Bunların ikisine dikkat eden dinini ve ırzını korur diyor. Al sana bir cürüp işte. Evet. İnsan buralarda imtihan olduğunda madenler ayrılmaya başlar kardeşlerim. Yani bir fıkra anlatırlar ya, adamın birisi köy kahvesinde uyumuş kalmış. Uyurken masayı, tabi masanın üzerine kafayı düşürmüş, rüya görmeye başlamış. Kendini bir koyun ve davar sürüsünün içinde otlayan görmüş. Koyunlar otlaya otlaya giderlerken su kenarında dağa doğru bir grup asli yayılma tarafına doğru yol tutup gitmeye başlamış. Bir grup da böyle yeşillik, sulak gidiyormuş. Güneşe çıkıp da dağa taş dolaşacağıma şuradayım deyip o güzel, tatlı sulu, yeşilli olanların peşine takılmış. Onlar gide gide bir köprüden geçmeye ve teker teker bir kapıdan girmeye başlamış. Dünya, onlar gidiyor, ben de gideyim demiş. O da girmiş. Kapı açılır açılmaz gırtlağına bir bıçak dayanıvermiş. Meğer orası mezbaneymiş. Ben koyun değilim diye birden ayağa kalkmış. Masa devrilmiş. Çay dökülmüş. Herkes adama bakarmış. Adam habire bağırıyormuş. Ben koyun değilim diye. Allah hayırdan ayırmasın. Tabii bizleri insanız. O da bir rüya. İnsanoğlu madenler gibidir kardeşlerim. İşlendikçe içinden bir şeyleri ayrışır gider. Düşünün, bir günah işleme, bir günahla karşı karşıya kalma. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanını Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında bize zikrediyor değil mi? Kendisini zinaya davet eden o kadına karşı Allah onu korudu mu? Al sana orada bir cüruf işte. İnsan yüksek ateşte, yani maden nasıl yüksek ateşte ayrışırsa, insan da imtihan olduğunda, kazandığında o cüruf kendisinden çıkar. Rabbim hep kazananlardan eylesin kardeşlerim. Hamd eden, şükreden, boyun eğen, haddini bilenlerden eylesin. Bu çok önemli. Düşünün şimdi, maden var ya, madeni bir tanısanız, hakikaten içinde korkunç güzellikler vardır. Grafik yapıları, karbonlar, birçok madenleri içerir. Çok ayrı bir dünyası vardır demirin. Görüldüğü gibi değil. Ama kardeşlerim, bu demirin en ufak bir yerinde bir cüruf kalsın, insanlar hileleriyle oraları macun dediğimiz bir şeylerle doldursun veya kaynak yapsın, hep sırtarır. Yani yama bile yapsan aslın üzerine, hem de istediğin gibi orijinal yapmaya çalış, her zaman sırtarır. Nasıl ki kardeşlerim, altın, gümüş leke götürmezse, üzerinde en ufak bir çizik, şu bu olduğunu sırtarırsa, mümin de böyledir. Bir yalanı, bir hayasızlığı, bir güvensizliği, bir şeyi muhakkak üzerinde sırtarır. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanlar madenler gibidir diyerek onların gözünün önünde olan biten şeylerden misal verip konuyu bize yakalatıyor. Ham olarak bir madeni düşünün, hiçbir şeye benzetemezsiniz. İçinde her türlü toz, toprak, taş, kaya, her şey vardır. Onu ayrıştırman için ateşe ihtiyacın var. Hem de az bir ateşe değil, korkunç bir ateşe. İşte insanlar da böyledir. Hani halk arasında derler ya, iyi gün dostunu ne yapayım? Kötü gün dostu lazım bana. İyi günde herkes birbirine dosttur. Yani insanın dostuna ihtiyaç olduğunda dostu yanında olmalı. İşte din bunu kayıt altına almış. Kendi nefsi için arzuladığını, din kardeşi için de arzulamayan imanın tadını alamaz diyor. Evet. İşte al sana bir cüruf. Burada imtihana tabi tutulursun. Bana ne der? Sırt çevirirsen orada o leke sende ömür boyu taşınır. O cürufu oradan gazlayamazsın. Altın bile olsan. Allah bize mağfiret etsin kardeşlerim. Hakikaten ilginç. Çok ilginçtir. Kadın hayadan, iffetten, namustan, erkek merhametten, dürüstlükten, yani her insanın kendine göre çok ayrı ayrı imtihan şekilleri var. Bir tüccarı düşünün, onun cürufu da tartıya dikkat etmesi, borcuna sadık olup olmaması, gelen fakire, fukaraya iyi davranıp davranmaması, bir malı kara borsaya sebep edip etmemesi, depolayıp insanları ona muhtaç edip etmemesi, bunların hepsi çok çok önemli. Veyahut faize, tefeciliğe bulaşması, bunların hep insanın imtihan olduğu yerde dikkat etmesi gereken şeylerden. Benim bu akrabalardan bazıları Avrupa'dalar. Onlardan duymuştum. Mesela bir ev almış. Daha diyor hala ödüyor. Tabii ben bekarken almıştım. Ben evleneli 25 sene oldu. Daha hala evin parasını ödüyormuş bankaya. nasıl oluyor bu diye sorduğumda, bizim orada diyor çok düşük faiz vardır. Yani çok o kadar basit ki çok basit yani. Çok düşük diye faiz var diyor. Yani diyor biz alıyoruz diyor. Banka diyor parasını veriyor diyor. Biz diye 25-30 senede ödüyoruz diyor. O kadar basit ki böyle yani. Çok basit konuşuyor. Sonra ne oluyor? İşte diyor ev, araba, işte bir şeyler sahip oluyoruz diyor. Al sana bir cürüp işte. Burada Allah seni bir kuruş faizle de imtihan eder. Bin kuruş faizle de imtihan eder. Senin orada onunla karşı karşıya kaldığında orada ateş kaynamaya başlıyor. Nasıl ki ham olarak önüne atılan o malzeme ateşe girdiğinde o oluktan çıkan su gibi maden ayrışıp cürufu ayrılıyorsa, insanoğlu da ancak imtihanlarla ayrılır kardeşlerim. Allah Yusuf gibi, Süleyman gibi, Eyüp gibi, Musa aleyhisselam gibi kazanan samimi kullardan eylesin bizleri. Onların bütün hayatlarındaki ön plana çıkan bu ayrışmaları yakalayabilirsiniz. Hepsinde ayrı bir imtihan, ayrı bir güzellik vardır ön plana çıkan. Bunlar boşuna anlatılmadı aslan kardeşlerim. Bunlar bizim işitip itaat ettik deyip kendimizi bunlarla donatmamızla alakalı. Eğer bunlara dikkat etmezsek muhakkak oralarda kalırız. Mesela Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında siz diyor insanlara bir şey anlatır kendinizi unutur musunuz? Veyahut neden diyor işlemediğiniz şeyleri insanlara anlatırsınız diyor. Bazıları bu ayetleri çok değişik yorumlamışlar. Halbuki Allah Azze ve Celle siz diyor birilerine bir şey anlatıp kendinizi neden ihmal edersiniz? Bazıları da çok hayali insanlardır. Ey Resul diye başlayan ayetleri tilavetini okuyup hükmünü kaldırmamız gerekir eğer neskse. Ama burada itibar umumdur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aynı zamanda bir kul değil mi kardeşlerim? Ey kulum indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan kulluğunu ifa edemezsin. Korkma. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değildir. Demek ki insanın davetle karşı karşıya kaldığında o daveti yapmadaki mani de bir cürufmuş. İşte insanlar madenler gibidir diyor ya, işlendikçe ışıldar. Allah işlenen, ışıldayan, o cürufu atanlardan eylesin, pırıl pırıl parlayandan. Ama unutmayın kardeşlerim, demir ne kadar parıl parıl parlasa da işlenmedi mi, olduğu gibi bırakılırsa pas tutar. Pas tutar. Ama ben bir telefona bakayım inşallah. Az müsaade. Selamun aleyküm. Benim diye aramış. Evet. İnsanlar madenler gibi, demirci köyü gibi. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelen, temizlenen, arınan o kadar çok insan oldu ki katil ruhlu gidip tertemiz ruhlu dönenler olmadı mı? Canına kastetmeye gidip ona beyat edenler olmadı mı kardeşlerim? Böyledir insanoğlu. Suyunu ayarlı verdin mi? Güzel de baktın mı? Düşünün öyle ağaçlar vardır ki baktığında hiç insanın hoşuna gitmez. Dikenli, pıtıraklı, meyvasızdır. Ama insanoğlu onu evirir, çevirir. Dalını budağını keser, açılar, suyunu verirse ne olur? Görünüşü de, verdiği meyveler de güzel olur, değil mi? Hocanın biri bir gün ceviz ağacının altında yatarken kafaya bir ceviz düşmüş. Kafayı şişirmiş. Elhamdülillah demiş. La hoca demiştir, kafayı şişirdi. Olsun demiş. Yan taraf da bostanmış. Ya şu karpuzlar demiş, şu ağaçta biteydi. Ya o kafaya düşeydi demiş. Onun hesabı. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırda ömrümüzü tüketmeyi nasip etsin. Düşünün kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar ki diyor, o müminler ki diyor, başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde biz Allah'tan geldik, Allah'a dönücüleriz derler diyor. Rabbim böyle hareket edenlerden eylesin. Ama öyle insanlar da vardır ki kardeşlerim, nasılsın demeye insan korkar. Oy, şuram ağrıyor, bacaklarım tutmuyor, başım ağrıyor, tansiyonum çıktı, oy, midem bulanıyor, gözüm kararıyor. Yani adam şöyle bir dinleyince, ulan benim de var diyorsun, ulan benim de başım ağrıyor, kafam dönüyor. Yani adama bir garabet geliyor. Bunların hepsi birer imtihandır. Allah hepimize şükreden bir dil, korkan bir kalp, doyan bir nefis versin kardeşlerim. Bunların hepsi önemli. Tabi yavaş yavaş gidiyordum şimdi. Evet. Çok önemli. Hakikaten insanın her duygusunu ayrı bir terbiyeye alması gerekir. Tadılmayan korku bile korku değildir kardeşlerim. Bazen insanlar birbirlerine davranırken yiğidim, ay aslanım, ay koçum diye böyle sever, biliyor musunuz? O adam kabardıkça kabarır, kabardıkça kabarır. Bizim Ankara'da hayvanat bahçesi var. Millet en çok gitti mi tavus kuşu var, hiç gördünüz mü? Böyle açtı mı kanadını rengarenk açar. O kadar güzel ki, hatta böyle iyice kabarmaktan bütün tüylerini döktü mü bir kuşa döner. Kimse bakmaz. Baksan tavus kuşu diyemezsin. İnsanlara da böyle davrana davrana insanlar bazen kendini korkusuz zanneder. Fakat en ufak bir imtihan edildiğinde korkuyla onların o duyguyu tatmadığı için tabanları yağladığını görürsünüz. Bakın, bu da ocak hararetlendiğinde, ateş cayır cayır yandığında, o zaman bak cürüp nasıl ayrılıyor. Böyledir kardeşlerim. Veyahut öyle insanlar vardır ki her tarafa böyle gülücükler saçarlar. Hep iyi olduğunu, her şeyi sevdiğini zannedersin. Çuvaldız değil, şöyle hafif bir iğne batırıver. Bu onların gülen yüzünün asıldığını, sevgisinin nefrete döndüğünü. Halbuki aleyhissalatü vesselam, sevdiğini hesaplı sev, bir gün olur düşmanın olur diyor. Düşmanına ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur dostun olur diyor. Allah hepimize vasat davranmayı nasip etsin kardeşlerim. Yani imtihanı olmadıkça insanlar değerini, kıymetini bile bilmez. Onun için aleyhissalatü vesselam, sizin diyor cehalette ayak takımınız İslam'da da ayak takımıdır diyor. Sizin diyor cehalette önde gideniniz İslam'da da önde gidenizdir diyor. Bu da gösteriyor ki İnsanlar da derece derece. Madenler nasıl cins cins ayar ayarsa, hepsinin değeri kıymeti farklıysa, insanlar da öyledir. Onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bizim için çok güzel örnektir. İnsanlara diyor, bulundukları hal üzerine hareket edin diyor. Ve bunun da en güzel örneklerinden birisi, ön safta sizin en akıllı olanlarınız, hilimli olanlarınız, ondan sonra diyor. Hiç dikkat ediyor mu saflarda en önde duracak adamların kim olacağını? Müslüm'de okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Duymadıysanız şimdi duyun. Bir gün İbn Abbas safları yararak en ön safa geliyor, birini çekiyor, onun yerine duruyor. Namazın akabinde onun kızdığını anlıyor, hemen vallahi diyor, aleyhissalatü vesselam böyle demese ben bunu yapmazdım diyor. Sizden alim, akıllı, hilimli olanlarınız en ön safta dursun dediği için ben burada durdum diyor. Hadi bunu bir yapın şimdi. Ön safa gelin, adamı çekin, yerine bir durun. Vallahi namazın sonunu beklemez, patır kütür girer. Oluyor mu olmuyor mu? Aha bir imtihan işte. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Hangi meseleyi ele alırsak alalım, inanın böyle. Bir acıda, bir tatlıda, bir paylaşmada. Mesela beni en çok etkileyen meselelerden bir tanesi, bu sahabe kadınlarından bir tanesinin çocuğu ölüp de kocasına bunu çok sonra haber vermesi ve kocasının da kızıp gidip bu meseleyi olduğu gibi aleyhissalatü vesselam'a anlatma kıssası var, biliyor musunuz? Allah onlara rahmet etsin. Düşüncelerine bakın. Çabalarına bakın. Çok ilginç. Kocasına diyor ki, senin diyor birine borcun olsa, o da gelip diyor, yani sana birisi bir şeyi emanet bıraksa, çocuklar hepimize emanet değil mi kardeşlerim, anne baba olanlar için, birisi de gelip o emaneti senden geri istese ne yaparsın? Tabii ki veririm diyor. Öyleyse diyor, çocuğun öldü deyince nasıl kızıyor, hatırladınız değil mi vakayı? Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a şikayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü, eşim diyor çocuğumun öldüğünü bile bile benimle yatakta yattı ve daha sonra da çocuğun öldüğünü söyledi diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara hayırda dua ediyor ve hakikaten çok ilimli, hilimli, güzel bir evlat çocuğu dünyaya geliyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Kadının sesim geliyor değil mi? Bu yola gitmesine sebep ne bakın? Kocası çocuğunu çok seviyordu. Her gün geldiğinde onunla birlikte vaktini geçiriyordu. Onun ölüm haberini kocasına söylediğinde ondan belki Allah'a karşı bir isyan, bir serzeniş olmasından korktu. Kendi aklına göre de meseleyi böyle çözdü. İlginç. Çok ilginç yani. Mesela Rabbimin ayetlerini okuduğumuz zaman, siz diyor sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak etmedikçe gerçek iman etmiş kamil müminlerden olmazsınız. Bu ayeti okuduk değil mi? Bu ayetle sahabelerin nasıl amel ettiğini hiç gördünüz mü? La ilahe illallah. Çok ilginç. Sahabe bu ayeti okuyunca inanın elindeki zaten en sevdiği demeyin başka malı yok. Geliyor ey Allah'ın Resulü, bu Allah'ın ve Resulünün diyor. İmtihanı görüyor musunuz? Bu Allah'ın ve Resulünün diyor. Ne yaparsan yap diyor. Getirir, infak ediyor. Ömer'in sözünü hatırlıyor musunuz? Ben diyor Ebu Bekir'le hep yarışırdım diyor. Bir gün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Ehline ne bıraktın diye sordum diyor. Allah'ı ve Resulünü diyor. Bütün malını infak ediyor. Fakirlik, açlık, had safhada kardeşlerim. Ömer diyor ki vallahi diyor ben buna güç yetiştiremedim diyor. Ben malımın yarısını infak ettim. Yarısını ise ehlime bıraktım diyor. Vallahi bundan sonra ben seninle yarışmayacağım diyor. Evet. Böyle bu kardeşlerim. Herkesin toprağı, huyu, hareketi farklı. Seç. Al. Öyle değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken evde olan 3-4 tane altın aklına geliyor. Hemen namazdan sonra onları getiriyor, infak ediyor. Namazda diyor aklıma bunlar geldi de beni meşgul etti. Onları infak ettim diyor. Alın size bir imtihan daha. Evet. Vaktinizi çalmıyorum değil mi? Bizim Musa oturdu. Oh, çayını içiyor şimdi meskim gibi. Camı da kapattıysa, sobayı da yaktıysa Hüseyin emmi, oh. Şimdi kebap, hele bir de kestane getiren olsa, bıçakla şöyle çizip, bir de onları patlatırsa, değme keyfine. Evet. Allah hayrınızı versin kardeşler. Rabbim yolundan ayırmasın. Hangisini yakalatırsak yakalatalım. Çok farklı. Öyle mi? La ilahe illallah. Bak kediye iyi davran. Sonra fareler gelir kulağını yer. Ha. Öyle imtihanlar var ki kardeşlerim. Aynen insanlar madenler gibidir meselesinde. Cin de olsa, şeytan da olsa şerrinden korusun. Düşünün mesela bu Nisa suresinin 65. ayeti yanlış hatırlamıyorsam. Herhangi bir meseleyi Allah'a ve Resulüne havale ettiğinizde o da hükme bağladığında ayet var ya Zübeyir'in hurma meselesinde hükme bağladıktan sonra onu kabullenmeyen gerçekten iman etmiş sayılmaz. Ensar'la muhacire bakıyorsunuz kardeşlerim. Muhacir evini, yurdunu, her şeyini bırakıp Allah'a hicret eden, Ensar'sa ona kucak açan, Allah her ikisinden de razı olsun. İnsan birçok ameli işlerken toplu olarak bazen yüksünmez. Ama fert fert insanlar bir şeylerle karşı karşıya kaldığında işte kazan orada kaynar, cüruf orada ayrılmaya başlar. Suyu bırak ben sulayacağım diyor. Zübeyir diyor ki benim tarlam suyun geliş yönünde. Ben daha önce sulayacağım diyor ve suyu hapsediyor. Aleyhissalatü vesselama geliyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ikisini de dinliyor. Zübeyir tarlanı sula sonra bırak Ensar sulasın dediğinde karşıdaki ne diyor kardeşlerim? Beyat etti mi? Kendi nefsinden de üstün tutacağını söyledi mi? Söyledi değil mi? Neye yenildi? Burayı bir düşünmek lazım. Sesim geliyor değil mi? o senin diyor halayın oğlu da onun için böyle karar verdin değil mi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıpkırmızı oluyor. Bunları güzel düşünmek lazım. Bakın burada maden ayrışmaya başladı. O ana kadar maden madendi değil mi? Veyahut bir savaşta bolca altın ganimetler elde ettiklerinde Aleyhisselatü Vesselam düşkün ihtiyacı olan muhacire verdiğinde birisi geliyor Allah'tan kork diyor. Hatırladınız mı vakayı? Aleyhisselatü Vesselam aklı başına gelsin diye göktekinin emini benim diyor. O hala Allah'tan kork diyor. Gökten vahiy bana gelip gidiyor diyor. Allah'tan kork diyor. Demek ki kardeşlerim hararet olduğunda o hararetin etkisiyle çürük ortaya çıkıyormuş. Allah kazananlardan eylesin. Şeytan bir vesvese verse, bizleri kandırsa da tekrar Allah korkusu bizlerde galebi çalsın ve tövbeden, mağfiret dileyen, Allah'tan haşyetle korkan samimi kulların arasına Rabbim bizleri de koysun. Bunlar hep madenin işlenmesiyle alakalıdır. Böyledir. Ama hep ateşlendir. Ama şunu unutmayın kardeşlerim. Rabbim Kur'an'ında şunu da misal verir. Bu nehirler akarken çer çöp birikmesiyle bir suyun önünde engel olur. Köpükler meydana gelir. O engeli şöyle bir çöple elinizde veya bir aletle ayırıverdiğinizde o suyun çok daha coşkun, çok daha böyle hızlı aktığını görürsünüz. Allah o çeri çöpü temizleyen, köpüğü temizleyen, imanını artıran samimi kullardan eylesin bizi. O çöple bir bakış olabilir, bir meyil olabilir, gizli veya açık, hayalı veya hayasız işlenen bir günah olabilir, bir haram lokma olabilir, bir zina, bir içki, bir harpten kaçma, bir hırsızlık olabilir. Allah hakkıyla tövbe edenlerden eylesin kardeşlerim. Hep verdiğimiz misallerde sahabenin bir tanesinin hırsızlık yaptığını görüyorsunuz. Gelip itiraf ediyor. Ben diyor falan kabilenin devesini çaldım diyor. Aleyhissalatü vesselam otur diyor. İki tane sahabeyi o kabileye gönderiyor. Sizin diyor hiç devenizi kaybettiniz mi? Bir şey oldu mu? Onlar diyor ki falan tarihte bir deveniz kayboldu. Ne oldu bilmiyoruz diyor. Suç sabitleşiyor. Kesin elini diye hükmü verince adam ne diyor? Allah'a hamdolsun diyor. Rabbime hamdolsun ki ey el senden kurtuluyorum diyor. Eğer sen bu bedende kalmaya devam edecek olsaydın bu bedeni komple ateşe götürüp helak edecektin diyor. Evet. Ateş hararetli olunca cüruf nasıl ayrılıyor görüyor musunuz? Asıl yurt ahiret yurdudur kardeşlerim. Hani insanlar imtihan olurlar. Heyecanla imtihanın sonucunu beklerler. Kaç aldım? Geçtim mi? Kaldım mı? Takdir mi alacağım? Teşekkür mü alacağım? Ben aynı heyecanın kullukla alakalı olmasını da isterim. Acaba Rabbim benden razı olacak mı? Acaba Rabbim bana cemalini gösterecek mi? Acaba Rabbim benimle konuşacak mı? Acaba Rabbim bana sevdiği nimetleri verecek mi? İnşallah bunun heyecanını taşıyalım. O zaman insan cevval olur. Dinç olur. Yaptığını bilerek yapar. Korkusu olur ama sadece Allah korkusu. Sevgisi, muhabbeti olur ama sadece Allah için. Verir ama sırf Allah için. Alır ama sırf Allah için. Sever, Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi sevmez. Korkar, Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden korkmaz. Rabbim bizi bunlardan eylesin kardeşlerim. Kazandıkça insanın imtihanı da artar. Düşünün, İbrahim Aleyhisselam ateşten imtihan oldu. Koskoca bir vadi ateşle yakıldı ve insanlar bile o vadiye bakamayacak kadar kıvılcımlar meydana çıktı. Ta dağların arkasına mancınık yapıp İbrahim'i onunla içine attılar. Düşünün. Onlar korkudan ta oralara gittiler. İbrahim'i o ateşin kenarına getirip o ateşle korkuttular. Alın size insan madeni nasıl ayrılır görün. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Siz diyor bunları eş koşarken Allah'tan korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyor. Evet, özlemi, sevgisi, Allah'a kavuşmayı arzulayan birisi neyden korkar ki kardeşlerim? Seçin bakalım diyor. Hangi ateş hayırlı? Hangi ateş hayırlı? Dünya ateşi mi kalıcı, cehennem ateşi mi? Hangisi? Evet. İşte maden burada ayrılır kardeşlerim. Allah taşıyamayacağımız yükü vurmasın. İbrahim'in imtihan oldu. Aynı vakayla şu an imtihan olunduğumuzu şöyle bir gözümüzün önünden bir geçirelim. İmanımızı bir kontrol edelim. Bunlar basit mesele değil. Kalpteki ufak bir leke imtihanın kaybedilmesine sebeptir. Tabi yağlanmasına, Allah'tan gayri bir şeyden korkmaya vesile olur. Bu bir eş olabilir, bir çocuk olabilir, bir haset olabilir, bir mal sevgisi olabilir. Ama birlik içinde olma, ki birlik insanların aynı çatı altında kalması değildir. Aynı inancı paylaştığını söyleyip de aynı inanca sahip olan insanlar hakkında zehir zemberek konuşan insanlar kardeş değildir. Kardeşlik tevhidde, tevhid çizgisinde bir araya gelmektir. Zaten tevhidin ne olduğunu anlayan kime dost, kime düşman olduğunu, hesabı kime vereceğini bilen insanlardır. Onun için İbrahim tek başına bir ümmetti, o bir milletti diye geliyor. Bunu güzel yakalayalım. Düşünün bizdeki fıtri sevgileri ve tevhiddeki imtihanları. Ana baba, kardeş, akraba, mal, yakın, uzak, birçok sevgi vardır. Ama sen onların ana babaları bile olsa onlara sevgi beslediğini göremezsin diyen Allah Azze ve Celle'dir. Bunları güzel anlayalım inşallah. Eğer bunlar anlaşılırsa her mesele düzelir. Öyle değil mi? Ama anlaşılmazsa tabii ki birçok vakada birbirine karışır. Bizler her zaman cevval olmakla mükellefiz kardeşlerim. Rabbim hayırlısını versin. Demin şöyle bir dışarıya baktım. Hava biraz bulutlu, pek de yıldızlar gözükmüyordu. Ama Kadir Gecesi'ni arama illa göğe bakmakla değil. Kadir Gecesi öyle bir gece ki kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hayırdır Kemal? Denize gidip hamsi mi getirdin yoksa? Hamsi var mı hamsi? Tamam. Yok mu? Olmaz ki kardeşim ya. Gecenin üçte biri geçtikten sonra gökyüzü çok farklı olur kardeşlerim. Sakın aldanmayın. Kadir gecelerini ihya edin. Ve Kadir gecesini ihya etmek de imandandır. Unutmayın aleyhissalatü vesselam, ben size diyor bunu anlatacaktım ama bu bana unutturuldu diyor. İki sahabenin arasında bir nizalaşma oluyor. Onları ayırırken daha sonra bu bana unutturuldu diyor. Siz onu Ramazan'ın son 10 gününde tek olan gecelerde arayın diyor. Sahabeler ne diyor biliyor musunuz? Hadisleri şöyle bir toparlayın bakın. O gün diyor sabah namazını kıldığında diyor onun alnında çamur vardı diyor. Yani yağmur yağmıştı bir miktar ve diyor onun diyor secde ettiği yer hafif ıslanmıştı diyor. Bu da bir ilginç rivayetlerdendir. Rabbim hayırlısını versin. Kadir gecesi, Kadir gecesini ihya etme, Rabbin hayrını umma çok önemlidir. Rabbim hepimizi rahmetiyle yargılasın. O faziletleri elde eden, doya doya Rabbinin rahmetini alanlardan eylesin. Evet. Bir gün sahabelerden birisi Ömer'e misafir oluyor. Artık unutturuldu diyor Musa. Ömer karısını dövüyor. Sahabe de ayırmaya giriyor. Sonra ayrıldıktan sonra Ömer karanlıkta bağırıyor. Karıyla kocanın arasına girilmez diyor. Bir adama diyor karısını niye dövdüğü de sorulmaz diyor. Vitri kılmadan da yatma ha diyor. La ilahe illallah. Öyle. Kavga edenin arasına girmeyeceksin kardeşim. Dayağı sen yersin. Öyle. Hayırlısı inşallah. Rabbim bizleri arındırsın kardeşlerim. Düşünün bizde o kadar çok duygular var ki. Mesela insan bir hayal duygusunu ele alıyor. Bir hapishanede, bir gurbette, bir yalnızlık çeken bir insanı ele alın. Bir hayal duygusu onun isyan etmesine, karamsar düşmesine birçok şeye engeldir. Çok basit görülen bir huy. Allah Azze ve Celle'ye ne kadar hamd etsek azdır. Ayet-i kerimesinde ne diyor? Biz hiçbir şeyi boş, abes yaratmadık diyor. La ilahe illallah. İnsan okudukça imanı artıyor değil mi? Biz hiçbir şeyi diyor boş, abes yaratmadık. Muhakkak yaratılan bir şeyin amacı var. Bizim yaratılışımızın amacı ne kardeşlerim? Mesela Kemal'in bugün güzel bir sorusu vardı. Merak ediyorum diye. Bu kadar nimet, bu kadar güzellik, bunların hesabı değil mi? İnsanı bir yerde korkutuyor. Ama bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında öyle şeyler bildiriyor ki biz size diyor koca koca diyor suları yarıp geçen gemiler verdik diyor. Sizlere diyor o kadar çok nimetler verdik ki bitkiler, hayvanlar, kimine binersiniz, kiminin derisinden istifade edersiniz, kiminin tüyünden, tırnağından diyor. Türlü türlü yemişler diyor. Ne istiyor bunun karşısında kardeşlerim Rabbimiz bizden? Hı? Ne istiyor? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Her sözde, her işte, her amelde beni ululayın diyor. Evet. İşte iman öyle bir şey ki kardeşlerim, hani insan istese ki şöyle, ya elmaya benziyor, portakala benziyor, işte karpuza benziyor, kabuğu kalın, içi sulu sulu veya dilim dilim veya içi böyle kütür kütür yersin. İşte böyle bir tarifi yok. Aleyküm selam ve rahmetullah. İman belki dört harfin yan yana gelip telaffuz ettiğimiz bir şey ama o neye girerse tatlanıyor, güzelleşiyor. Öyle bir hoşluk veriyor ki tadından yenmiyor. O neyden arınmışsa onda ne tat kalıyor ne tuz kalıyor. Bunu güzel yakalayalım inşallah. Yani her şeyin bir lezzeti var. Sıhhatin, yemeğin, duanın, annenin, babanın, çocuğun, yani birçok duygular tadılır ya, imanın da lezzeti var kardeşlerim. Şu üç şeyi diyor yapın, imanın lezzetini bütün damarlarında bulur diyor. Allah'ı, Resul'ü, her şeyin üzerinde sevme. Evet. Allah unutmayanlardan eylesin önce. Önce bunu diyeyim. Sonra Allah'ı, Resul'ü her şeyin üzerinde tutanlardan eylesin. Allah için seven, Allah için buğz edenlerden eylesin. Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih edenlerden eylesin. Bunlar önemli. Düşünün, Ali'den gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim diyor dünyalık bir kadın görür de sırf Allah korkusundan diyor gözünü çevirirse imanın lezzetini bütün damarlarında görür diyor. La ilahe illallah. Evet. Hakikaten lezzet bambaşka. Tadan bilir kardeşlerim. Rabbim hepimize doya doya tatmayı nasip etsin. Her türlü lezzeti tadan bizler onu tatmaktan aciz miyiz Allah aşkına? Öyle değil. Yeter ki isteyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, istemez misin ya Ömer? Dünya onların, ahiret bizim olsun diyor. İstemez miyiz? İsteriz değil mi? İstediğimizin yanında amel de edelim kardeşlerim. Amel de edelim. Hep amel edelim. Hani bir gün Gargat mezarlığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yere bir şeyler böyle bastonuyla çiziyor, çiziyor, çiziyor. Biliyor musunuz diyor, sizin diyor cennetlik mi, cehennemlik mi oldunuz? Bir kitapta yazılı diyor. Sonra düşünceli olarak başını yere eğiyor. Allah onlardaki hırsı, merakı bize de versin. Ey Allah'ın Resulü diyor, madem cennetlik, cehennemlik olduğumuz bir kitapta yazılı, niye diyor amel ediyoruz ki diyor, oturalım bekleyelim diyor. Öyle değil mi? Kader inkarcılar öyle derler ya, her şey belli, sen beni böyle yaratmasaydın ben böyle olmazdım, böyle günahlarına kılıf uydururlar ya birçokları. Allah onlardan razı olsun. Bakın sahabe tam yerinde soruyor, cevap ne? Amel edin, amel edin, amel edin, amel edin. Allah bunu tutanlardan eylesin. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Furkan suresinin son ayetleriydi. Allah sizin ameliniz olmasa, duanız olmasa, sizin neyinize değer versin diyor. Evet. Rabbim hakkıyla amel eden, amellerine güvenmeyen ve Rabbinin merhametini isteyen, ondan korkan, ondan ümit edenlerden eylesin kardeşlerim. Ölüm döşeğe sekaret halinde olan bir genci ziyaret ediyor aleyhissalatü vesselam. Bugünkü rivayetlerde de anlattım hatırlarsanız. Ne düşünüyorsun diyor. Ne düşünüyorsun? Allah'tan korkuyorum, rahmetini umuyorum diyor. Sen kazandın diyor. Sen kazandın. Çünkü korkuyla diyor ümidi kalbinde bir araya getirene Allah azap etmez diyor. Sen kazandın diyor. Allah bizi böylelerden eylesin. Kazananlardan eylesin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu meyanda kardeşsiniz çokça misal veriyoruz. Geçmiş ümmetlerden birinden bahseder. Allah'tan uzun ömür istiyor. Allah ona 300 küsür sene veriyor. O insan yine duasında Ya Rabbi alnım secdedeyken ruhumu kabz et diyor. Ve Allah Azze ve Celle o insana uzun ömür veriyor. Ömrü boyunca ibadet ediyor. Ve alnı secdedeyken ruhunu kabz ediyor. Ameller tartılıyor. Estağfurullah. Allah Azze ve Celle ona rahmetimle cennete gir diyor. O kul 300 sene ömrü oldu ya, hep namaz kıldı, ibadet etti ya, Ya Rabbi amelim tartılsın da öyle diyor. Ameli tartılıyor. Bir gözünün şükrünün edasına yetmiyor. O kul Ya Rabbi rahmetinle diyor. Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete gir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bile diyor amelimle cennete giremeyeceğim. Sen de mi Allah'ın Resulü? Evet. Allah rahmet etmedikçe diyor. Kardeşlerim Allah'ın rahmeti geniştir. Hepimiz onun merhametine muhtacız. Allah'tan merhamet dileyelim. Allah hepimize acısın. Hepimizi rahmetiyle yargılasın. Düşünün cennet, cehennem, hesap bu vakaları okuduğumuzda ki kendi nefsim de dahil hepinize okumanızı tavsiye ederim. Tabii kendi nefsim için söylüyorum önce bunu. Bakın mesela bunlardan bir tanesini böyle çekip alalım içinden. Hiç Allah'ın hayrında uğraşmamış ama şirk üzerine ölmemiş bir tüccar hesaba çekildiğinde bakın diyor kulumun amellerine ne var diyor Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde adamda bir şey bulamıyorlar. Bakın ticari muamelelerine diyor. Bakıyorlar ki adam alacaklı olanlarını, adamlarını gönderdiğinde hep şöyle tembihte bulunurmuş. Onlara karşı yumuşak davranın. Veremeyecek durumdalarsa onları sıkmayın, genişlik verin. Allah Azze ve Celle'ye melekler bunu getirdiğinde genişlik sağlamaya ben daha layıkım diyerek onu cennetine koymuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün Buhari'de Müslim'de gelen bir rivayetten bir adam veya bir kadın bir kediyi tutuyor hapsediyor. Ne yiyecek veriyor ne de kendisinin gidip bulmasına izin veriyor. Ve onu ölümüne sebep oluyor. Bir kedi. Bunun yüzünden ateş ona hak oluyor. Allah yaptığı hareketlere dikkat edenlerden eylesin. Aynı bablarda yine etini satan fahişe bir kadından bahsediliyor. Çölde bir köpeğin bir kuyunun etrafında dili bir garı sarkmış dolanıp durduğunu gördüğünde kuyuya iniyor. Pabucuyla köpeğe su çıkarıyor ve onun hararetini alıyor. her yaş ciğeri sulayana Allah merhamet eder diyor. Ben ona kulumdan daha merhametliyim diyerek Allah onu mağfiret ediyor. Yaptığımız amelleri küçük görmeyelim kardeşlerim. Allah için yapılan her amel Allah onu büyütür. Bir insanın tayını, atını büyüttüğü gibi öyle besler büyütür ki inanın ne olduğunu anlayamayız. Unutmayalım, günahlar da böyledir. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselam, unutmayın diyor, cennet size ayakkabı bağından daha yakın. Biraz duruyor, cehennemde diyor. Cehennemde. Evet, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor ya. İnşallah bu babları işlemeye çalışmışızdır. Allah hepimize mağfiret etsin. Kemal'in sorduğu soruya herhalde bu cevap yeterli. Nimete şükreden kurtulur. Nimete nankörlük yapansa helak olur kardeşlerim. Allah verdiği her nimetin bizlere hayrını versin. Düşünün, aleyhissalatü vesselam bir elbise dahi giydiğinde, bir gömlek veya yeni bir eşyaya sahip olduğunda hemen Allah'a hamd eder. Bunu bana veren Allah'a hamd olsun derdi. La ilahe illallah. Bunu bana veren Allah'a hamd olsun derdi. Akabinde ne diyor? Ya Rabbi, bu elbisenin senden hayrını isterim, şerrinden de sana sığınırım diyor. Rabbim böyle amel edenlerden eylesin. Her zaman buna dikkat edenlerden eylesin. Bunlar basit mesele değil kardeşlerim. Elbisenin kulu kahrolsun diyor. Ayağına diken batsa çıkaracak cımbız bulamazsın diyor. Beddua ediyor aleyhissalatü vesselam. Ama o elbiseyi alırken böyle bir dua etsen, hamd etsen, Rabbim benden isteyin demiyor mu? Şimdi öyle elbiseler vardır ki insan giydi mi yürüyüşü bile değişir. Değil mi? Öyle elbiseler de vardır ki insan gene normal yürür, hiç haline dikkat etmez. Rabbim kendisinden hakkıyla korkan samimi kullardan eylesin. Mesela bazı sahabelerin hayatlarından hep pasajlar anlatmışızdır zaman zaman. Bir gün o zaman kralken aleyhissalatü vesselama gelip İman eden bir sahabe, isimlerini vermeyeyim inşallah, böyle vakaları anlatınca bazen kalbi kara insanlar bir laf ediyor, hakikaten çok sinirleniyor. Çünkü Allah'ın razı olduğu, Allah'ın dinine hizmet eden o güzide insanlara bir laf söylendiğinde inanın insan kendini kaybediyor. Allah bize hep hayırlardan kılsın. Aleyhissalatü vesselam beyat edip iman eden kral çocuğu ve kral olan ona bir sahabeyi yanına katıyor, falan yere götür ağırlayın diyor. Giderlerken sahabe diyor ki beni de diyor atının terkisine alsan da beraber gitsek olmaz mı diyor. O diyor ki sen diyor çölde doğdun ve bedevisin, çölde yürümeye alışkın birisin. Bense diyor kral çocuğuyum, sarayda doğdum ve hep at sırtında gezdim. Sen buna binersen insanlara tepeden bakarsın diyor. La ilahe illallah. Biraz daha gidiyorlar. Bari diyor ayakkabını versen de onu giysem. Yine at sırtındaki diyor ki ben diyor kral çocuğuyum, sarayda büyüdüm ve hep deri ayakkabılar giydim. bu diyor benim giyinişimde bana bir etki yapmaz diyor. Ama sen çölde yalın ayak yürüyen birisin. Bunu ayağına giyersen yürüyüşün değişir diyor. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten o kadar güzel düşünceleri var ki, birbirlerini hafifsemeye alma yok burada kardeşlerim. Analiz çok önemli. İnsanlar madenler gibidir. Madenler işlendikçe nasıl ışıldarsa ve çeşit çeşit madenler olduğu gibi onların değerleri de farklı farklıdır. Allah cürufu ayıran, ışıl ışıl ışıldayanlardan eylesin bizleri. Her bab böyledir. Düşünün, alim insanın düşündüğünü eğer cahil, avam düşünmüş olsaydı alimin kıymetini bilirdi kardeşlerim. Onun için alimlerde hep bir sabır, hoşgörü, geniş karınlılık vardır, hilim vardır. Onun için Enes ne der biliyor musunuz? Allah ona rahmet etsin. Rabbim onu görmeyi hepimize nasip etsin ahirette. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın hizmetinde bulunduğu ve ona 10 sene hizmet eden birisi, Peygamber Aleyhisselam'ın duasını alan birisi. Allah ona rahmet etsin. Bize de rahmet etsin. Öyle şeyler anlatıyor ki Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. O kadar yumuşaktı ki diyor. Hiç kızmazdı diyor. En çok kızdığında bile diyor, seni iki kulaklı, anlı yere değesice derdi diyor. La ilahe illallah. Evet, insanlar böyle madenler gibidir kardeşlerim. İşlendikçe ışıldar. Rabbim Resulünü hakkıyla tanıyan, Kur'an'ı çok çok okuyan, onun ahlakıyla ahlaklanan samimi kullardan eylesin bizleri. Evet, şimdilik bu kadar yeter herhalde değil mi? Mikrofonu elimiz yapışmasın inşallah. Buyurun. Rabbim söylediğimiz sözlere uymayı nasip etsin hepimize. Doğrularla amel etmeyi, yanlışlardan uzak durmayı nasip etsin. Hakka talip olan, hakka uyanlardan eylesin. Buyurun inşallah. Ben sabaha kadar buralardayım ama hep konuşursak bizde hal kalmaz. Buyurun, biraz da dinlemede duralım. Rabbim hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.